sığallayıp telin gelir, evimize gelin gelir, sığallayıp telin gelir, görüşüne gelin gelir, görüşüne gelin gelir. Hey çırakları gür yan, dırak gür yan, dırak bu yola şadlandırak, şadlandırak çırakları gür yan, dırak gür yan, dırak bu yola şadlandırak, şadlandırak. Aşıklar çalsın sazları, aşıklar çalsın sazları, raks eylesin el kızları, el kızları, el kızları. Ele sevinç fere gelir, bir ışıklı yürek gelir. Hey çırakları gür yan, dırak gür yan, dırak bu yola şadlan, dırak şadlan, dırak çırakları gür yan, dırak gür yan, dırak bu yola şadlan, dırak şadlan, muhabbeti murada yetin. Beyimiz meclise merdane gelsin. Bir yanda bir yanda sağ diş, bir yanda sol diş. Gelsin temaşasına yanası gelsin. Yeni subaylara toy kısmet olsun. Söylesin tebriye boycana gelsin. Mendeğin hamalına bu adetlerden çaldıkça okudukça sesimiz ilhama gelsin. Ah canım yar, bezeyip şallar elini asla getir be gelini. Bezeyip şallar elini asla getir be gelini. Azerbaycan güzelini, Azerbaycan güzelini. Hey çırakları gür yan, dırak gür yan, dırak bu yola şadlan, dırak şadlan, dırak nurul çırak adlan, dırak adlan, dırak bu yola şadlan, dırak şadlan, dırak. Ay, ay, ay.